गलियां कब तक तेरा रास्ता मैं आयु ही तकिया ओ अखियां गुजर लगियां कब तक तेरा रास्ता मैं आयु ही तकिया ओ तो जीने का सहारा मेरे यारा मेरे यारा ओ यारा मेरे यारा ओ तो जहां से भी प्यारा मेरे यारा ओ यारा मेरे यारा अदर इंतजार में हूँ तेरे खुमार में हूँ अब मेरी हर दुआ में है तू ही तू ये जान ले तू भी तो कब तक तेरा रास्ता मैं आयु ही तकिया